radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedenavond. Bij een politiecontrole onder prostituees zijn bij 10 vrouwen signalen van mensenhandel aan het licht gekomen. Vorige week was het de actieweek Mensenhandel en controleerde de politie 71 prostituees die vanuit woningen of hotels werken. Signalen van mensenhandel zijn onder andere slechte beheersing van het Nederlands of Engels en hele lange werktijden. 4 naar voren gekomen verdachten zijn nog niet opgepakt. De Britse premier Cameron wil dat EU-landen samen 1 miljard euro vrijmaken voor de strijd tegen ebola. Dit geld is onder andere nodig om 2000 gezondheidsmedewerkers en andere hulpverleners naar het zwaar door ebola getroffen West-Afrika te sturen. Ook wil Cameron dat de Europese landen de controle op ebola op vliegvelden en in havens beter op elkaar gaan afstemmen. Een uitloper van de orkaan Gonzalo, die op dit moment over Bermuda raast, trekt mogelijk komende dinsdag over Nederland. Na het weekend slaat het weer radicaal om. De temperatuur zakt 10 graden en er is kans op noordwesterstorm. De precieze koers van Gonzalo is nog onzeker. Trekt hij dinsdag recht over Nederland, dan gaat het vooral erg hard regenen. Passeert hij iets noordelijker, dan is de kans op flinke storm veel groter. En dan nog het weer. Na een prachtige zomerse zaterdag krijgt de zuidoostelijke helft van ons land ook zondag nog een zonnige dag met maxima van 21 tot 23 graden. In het noordwesten van het land is het zondag bewolkt en die bewolking breidt zich langzaam uit over het land en er kan een bui regen uitvallen. Toch wordt het ook in het noordelijk deel van het land nog 18 tot 21 graden. Maandag wordt het een graad of 7 koeler en is het wisselend bewolkt met af en toe een bui. Vanaf dinsdag wordt het echt herfstachtig en wordt het niet warmer dan 14 of 15 graden. En tot zo. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Elke zaterdagavond tussen 9 en 10. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Frontline Israël. Afgelopen vrijdag zijn we weer teruggekomen uit Israël. Een geweldig Loofhuttenfeest hebben we weer mogen meemaken. Vanavond een kort overzicht daarvan. Gesprek met Chris over zijn ervaringen onder andere met de Jeruzalemmars. Verder gaan we in op de ontwikkelingen die er plaatsvinden ten aanzien van een eventuele Palestijnse staat. En uiteraard hebben we verder het laatste nieuws uit en over Israël. Welkom bij Frontline Israël. U hoorde van een nieuwe cd die ik afgelopen week in Israël gekocht heb van Sarah Lieberman. Een bijzonder mooi nummer. Het nummer duurt 2 keer zo lang zoals u nu gehoord heeft, maar om gelijk zo lang muziek te laten horen. We hebben genoeg muziek de hele dag, maar het begint met de zegen. De zegen aan de kotel, de klaagmuur, die wordt uitgesproken. De Aaronic Blessings. En daar wordt daarna een lied gezongen over Fire of Your Spirit. Put the fire of your spirit upon me. En een van de zaken die we vaak vergeten met het Loofhuttenfeest. En vandaar dat ik dit nummer en de Aaronische zegen en daarna dit lied. Heeft vooral te maken met het feit dat het Loofhuttenfeest ook een profetische invulling nog heeft. Namelijk de uitstorting van Gods geest die in Israël zal plaatsvinden. En die betekenis is heel erg belangrijk om ons ook naar uit te strekken. Dit gaat gebeuren over het Joodse volk. Wat op de eerste Pinksterdag is gebeurd nadat Jezus Yeshua is opgevaren. Dit was nog maar een kleinigheidje vergeleken bij dat wat gaat gebeuren. Dus vandaar dat ik dit nummer heb gedraaid. Zo nog meer nummers van haar nieuwe cd. Hij is net uit. Sarah Lieberman. En de cd heet I Am Before You. Het is een hele mooie cd. En ongetwijfeld gaan we daar ook weer muziek van in de muzieklijst zetten. Nou, luisteraars, ben weer terug. En ik moet u zeggen dat ik verrast ben hoeveel mensen ik tegenkwam, zeg daar in Israël. Ook bij het vliegveld. En Jack, hoe zit het met de programma's? Gaat het allemaal nog wel door? Nou, ik was verbaasd hoeveel mensen er luisteren en bemoedigd. Niet alleen verbaasd, maar ook zeer bemoedigd hoeveel mensen Radio Israël beluisteren. En dat is voor iedereen geweldig, ook voor de mensen die de andere programma's maken. Dus, er werd gevraagd, onder andere door Arie, Jack, kun je wat vertellen in het programma over wat je allemaal hebt meegemaakt? Nou, ik heb heel veel meegemaakt. Dat is absoluut de moeite waard. En volgend jaar willen we dat toch wat groter gaan aanpakken. Onder andere is een van de hoogtepunten, ik ga u nu alles noemen, we hebben gebeden in Metula aan de grens van Libanon. We zijn 's avonds geweest in Ariel en dat ligt in Samaria. En ik moet u zeggen, dat was een avond waarvan ik niet wist wat dat precies zou inhouden, maar die avond heeft mij verrast. Wat een ongelofelijke avond. Ze hebben daar een Bijbelse tuin aangelegd en deze avond werd er een tabernakel die op de schaal 1:1 is nagebouwd. En er waren heel veel gasten uit het buitenland. Er waren veel Joodse gasten bij. En die tabernakel, daar was zoveel bij. Met echt de pillar of fire, hè, de vuurkolom die echt getoond werd. Echt met vuur in de lucht wat ging. Geweldig. En 's avonds zaten we met z'n allen buiten rond het zwembad. En allemaal toespraken van mensen. Kort. En we hebben gedanst. We hebben gedanst daar met z'n allen. Joden en niet-Joden. Hand in hand. Inkringen. En nou, ik moet u zeggen, dat feest, en dat vond ik zo'n getuigenis, dat we samen als Joden en gelovigen zo daar hebben opgetrokken. En die verrassing, omdat ik me dat niet had voorgesteld, was zo, ja, bemoediging. En dat was eigenlijk pas het begin van wat we allemaal gingen meemaken. Verder ben ik de eerste vrijdag hebben we een bijzondere ontmoeting gehad met iemand waar ik niet al te veel over wil vertellen, omdat het een lange ontmoeting was. Maar bemoedigende ontmoeting voor activiteiten die wij met Pillar of Fire ondernemen en willen gaan ondernemen. En dan zaterdag 11 oktober. Ik wil daarvan zeggen, luisteraars, dit is een van de meest ontroerende momenten geweest. Een van de meest indrukwekkende spreekbeurten die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. We gingen op zaterdag naar de Carmel gemeente. Op de berg Carmel. David Davis was daar, of is daar, de voorganger, ook Peter Tsukahira. Daar sprak onverwachts Andrew White. Wie is Andrew White, zult u zeggen? Andrew White is de vicar of Baghdad. Hij is van de Anglicaanse kerk, maar het is een Pinksterman. En zijn grote liefde, zegt hij altijd, is het Judaïsme. En die film staat op YouTube. Ik zal zorgen dat deze film op het Facebook van Radio Israël zou komen. Het hele aparte moet ik u er heel eerlijk bij vertellen, dat de getuigenis die hij gaf over het studeren in het Mea Shearim, dat is er allemaal uitgehaald. Ik heb het allemaal opgenomen met mijn eigen opnameapparaat, maar dat is gewoon het geluid, waarin hij toch wel een bijzonder getuigenis gaf. En ik wil u dat nu vertellen, Want hij was de eerste heiden, om het zo maar te zeggen, de goyim, die daar in Mea Shearim aan een zeer ultra-orthodoxe yeshiva, een bijbelschool zeg maar, heeft gestudeerd. En hij is bevriend geraakt. En zij noemden hem zelfs daar ultra-vroom. Het Jiddisch, ultra-vroom, zo zei hij dat. En dat ziet u trouwens wel. Maar wat ze eruit hebben geknipt is het volgende. Deze leider van deze groep Joden die daar woont en die daar naar de yeshiva gaat, en je hebt daar meerdere, die noemen ze dan de Rebbe. En je hebt meerdere Rebbes. En deze man vertelde een heel bijzonder verhaal aan Andrew White. Namelijk dat zijn opa was eerst de grote leider van de Joodse gemeenschap, de Gadische gemeenschap. Maar hij had geen kinderen in de zin van zonen gekregen, alleen dochters. En hij maakte zich erg bezorgd over wie moet mij nu opvolgen. En daar had hij voor gebeden. En God sprak tot hem dat één van je dochters zal een kleinzoon krijgen. En je zult hem herkennen aan het feit dat hij aan één hand maar drie vingers heeft. En hij zal jouw opvolger zijn. En wat gebeurde er? Een van zijn dochters, die gevlucht was om uit dat wereldje te komen naar Europa, kreeg een zoon met drie vingers. Deze man is nu de leider, de Rebbe van deze gemeenschap. En dus een hele goede vriend van Andrew White geworden. En ik moet u zeggen dat ik verrast was over deze man die zo achter Israël stond en zo ook zich in een boekje wat ik van hem gekocht heb ook afgeeft in de zin theologisch op van dat het niet kan over de mensen die voor een Palestijnse staat zijn. Nou, deze man heeft in Bagdad een gemeente van 6000 gelovigen. En hij heeft zoveel verteld. Maar toen hij op het laatst ging vertellen, de sms'jes kwamen binnen, terwijl hij in de gemeente was, over de aantallen van zijn kerk die gedood werden. Dat ISIS in Nineveh, en Nineveh is een onderdeel van Mosul. En Nineveh is niet hetzelfde als Mosul, maar Nineveh hoort bij Mosul. En hij vertelde dat ISIS ging van huis tot huis. En alle mensen die wonen in Nineveh zijn allemaal christenen. En dat wist ik niet, dat vond ik zo bijzonder. En ze gingen van huis tot huis. En in eerste instantie vermoorden ze de ouders als ze niet hun geloof wilden vaarwel zeggen. Maar ze gingen het anders doen. Alle kinderen kwamen bij papa en mama. En aan alle kinderen werd één voor één gevraagd: wil je Yeshua verloochenen? En alle kinderen weigerden het. En ze werden voor de ogen van hun ouders de keel doorgesneden. En dat ging van huis tot huis. En hij zei: mensen, alle kinderen hebben geweigerd om Yeshua te verloochenen. En allemaal werden ze gedood. Duizenden mensen zijn daar gedood. En deze man, en dat was zo emotioneel, na afloop is de gemeente is gaan bidden. We gingen staan. En het zat honderden mensen waren er. Het was zo emotioneel. En dat is echt, u moet het zien. Als u, het is alleen te volgen als u Engels spreekt. Er is geen ondervertaling bij, of ondertiteling in het Nederlands. Ik zal zorgen dat het in ieder geval op Facebook komt, omdat het zo indrukwekkend is. Hij begint met heel veel humor. En dan kan je het gewoon niet volgen. Hij vertelt wie hij is, wat hij doet. Het is namelijk een arts, een anesthesist. En hij heeft gestudeerd voor priester, terwijl die een Pinkster gelovige is. Heel bijzonder hoe dat allemaal gegaan is. Maar zeker de moeite om dat te volgen. Hij is ook bij ons geweest op het feest. Zelf waren Inge en ik toen er niet bij, omdat we een ontmoeting hadden in de King David Hotel met wat mensen van de Knesset. En daar had ik een bijzondere ontmoeting, in de zin dat ik even naar het toilet wilde. En naar het toilet, we mochten eerst het King David niet in, omdat het afgezet was. Later mochten we er wel in, omdat onze mensen die ons hadden uitgenodigd voor een ontmoeting gewoon zorgden dat wij wel binnen konden komen. Ja, en ik ging naar de wc en daar stond ik ineens oog in oog met Ban Ki-moon, met Livni Chipney, zij is de minister, en nog een aantal mensen uit de regering van Israël. Ja, er zeiden wat mensen, wat heb je tegen ze gezegd? Nou, ik kan u vertellen, er was zoveel bewaking bij en ik was zo overvallen ineens dat ik dit meemaakte, dat ik niet wist hoe ik moest reageren. En dat was toch ook wel een hele aparte ontmoeting. Verder hebben we een fijne tijd gehad in de Hinnomvallei. We waren niet met heel veel mensen, Maar het was geweldig. Ik was onder de indruk van de boodschap van Jan-Willem van der Hoeven. En voor de rest hebben we de Jeruzalemmars gelopen. Dat was ook weer een geweldig iets. Ik ga daar later over een stukje laten horen. Het gesprek wat ik had met Chris. Chris is een Palestijnse jongen die ongelooflijk van Israël houdt. Ik heb in het verleden wel eens interviews met hem op de radio gehad. Een jongen die heel erg met de Heere God wandelt. En elke keer bidt. En dan, hij geeft ook wat getuigenis daarvan wat hij dan allemaal meemaakt. In ieder geval hebben wij, woensdag werd het afgesloten en donderdag zijn wij naar Netanya gegaan, waar we met Pillar of Fire een groep Holocaust survivors hebben ontmoet. Die wilden ons graag ontmoeten. Ja, en dat was zo bijzonder, deze groep mensen. Ze zaten er allemaal en we kregen een toespraak en ze klapten voor ons. We kregen een cadeautje. Ja, en dan kregen wij een cadeautje, kregen we de hand. Weet u ziet in Israël heel veel zo'n hand. Dat is dus een soort amulet, een beschermamulet. En daar wil ik eigenlijk niks van weten. Die wil ik helemaal niet hebben. En toen wist ik even niet wat ik moest doen. We hebben natuurlijk bedankt, want die mensen hebben echt niets over. Met elkaar hadden ze dat voor ons gekocht om te bedanken. En ja, om dan te zeggen, sorry, maar die accepteer ik niet. Dat ging mij echt te ver. Maar ja, dat was wel even een verrassing. Laterhand vroeg ik, wie wil er eventueel een interview doen voor de radio? Wie wil zijn levensverhaal vertellen? Ja, toen gebeurde er iets wat mij verraste. Want ik wist niet of ze dat wilden. Ze gingen allemaal in een rij staan en één voor één wilden ze hun verhaal kwijt. In verband met de tijd is dat niet allemaal gelukt. En in verband met de tijd heb ik het niet kunnen laten vertalen. Dus ik moet dat nog laten vertalen. Dus ik heb heel indrukwekkend de mensen aan zitten kijken van Maar ik verstond er helemaal niets van. En sommige mensen werden zeer emotioneel tijdens hun verhaal. En ik was zo benieuwd van kon ik ze maar verstaan? Kon ik maar doorvragen wat er allemaal gebeurd was? U gaat daar later nog wat meer over horen. In ieder geval heb ik weer heel erg lang gesproken. Ik laat u nu weer even een klein stukje van de muziek horen van de nieuwe cd die ik gekocht heb. Kan ik gelijk even een slokje water drinken. En dan gaan we gewoon eens kijken naar het nieuws van afgelopen week. En ik ben Arie zeer dankbaar voor het feit dat hij me weer zo geweldig geholpen heeft met het aanleveren van vertaalde artikelen uit de krant. En zonder hem zou het toch een stuk lastiger zijn om dit programma te maken. Slaan. of Mercy, ook weer van de nieuwe cd van Sarah Lieberman, I Am Before You is de titel daarvan. En sarahlieberman.com, en u kunt daar op haar website eventueel ook de muziek bestellen als u zegt ik heb daarvoor interesse. Dan gaan we naar het nieuws, luisteraar, want dat is ook heel belangrijk. Er gebeurt heel veel en aan de ene kant ben ik ook heel bezorgd. Ik wil het nu hebben over bijvoorbeeld de erkenning van landen over een Palestijnse staat. U weet dat Zweden, de Zweedse regering, Palestina heeft erkend. Nou, dat is Stefan Löfven. Hij is de Zweedse premier. En hij kan wel eens de wet van zijn land hebben geschonden door deze eenzijdige erkenning van een onafhankelijke Palestijnse staat zonder de instemming van de Adviesraad voor Buitenlandse Zaken. In een telefonisch interview maandag met de Jerusalem Post zei de Zweedse parlementariër Annika Engblom, en zij is van de centrumrechtse partij, dat ze een klacht indiende bij de parlementaire commissie voor de grondwet. Want, zei ze, de premier overtreedt de wet. Er is een manier om zaken die grote gevolgen hebben voor het Zweedse buitenlands beleid te behandelen, zei ze. Daar zijn voor procedurele stappen die moeten worden genomen als je een staat wil erkennen, vooral in een conflict van deze omvang. Nou, volgens deze Engblom zou dus de premier het voorstel tot erkenning van de Palestijnse staat aan de Adviesraad voor Buitenlandse Zaken eerst hebben moeten zenden. Die functioneert onder het parlement en wordt voorgezeten door de koning. Nou, Löfven heeft dus deze stappen ondernomen. Dat is de premier zonder deze raad te raadplegen. En dat heeft nogal wat verontwaardiging opgewekt in het parlement. Sommige afgevaardigden sprongen letterlijk uit hun stoelen toen we de eerste minister hoorden, omdat zijn besluit ons al genomen werd verklaard, aldus deze Engblom. Nou, dus er komt daar een hele rel wat daar blijkt. De commissie voor de grondwet zal in het voorjaar een hoorzitting bijeenroepen om de erkenning van een Palestijnse staat door de eerste minister. Als wordt geconstateerd dat het Zweedse recht is geschonden, kan de commissie hem berispen. En politiek gezien is dit zeer ernstig. Nou, de wetgeefster Marie Granlund, zij is van de Sociaal-Democratische Partij van de minister-president, maar ze is ook vicevoorzitter van het Parlementaire Commissie voor Europese Aangelegenheden, reageerde niet onmiddellijk op telefoon- en e-mailvragen van de Post, de Jerusalem Post. Ze vertelde een Zweedse krant dat de erkenning van Palestina door Löfven geen besluit is, maar een intentieverklaring. Wanneer de tijd rijp is, dan zal de beslissing natuurlijk naar het raadgevende comité voor buitenlandse zaken voor de discussies worden gebracht. Engblom zei dat onze praktijk in het Zweedse buitenlandbeleid is dat voordat een staat kan worden erkend, deze aan bepaalde criteria moet voldoen, zoals volledig controle over het grondgebied en de werking van de regering. En die eisen, luisteraars, dat zijn ook eisen die horen bij internationaal recht. En dat was dus ook bij Kosovo zo. En dat later is pas ook Kosovo erkend. En er zijn nu vragen over de vraag of de Palestijnse regering wel voldoet aan die criteria. Want onder andere contact tussen Hamas en de Palestijnse regering maakt het moeilijk. En toen de Post werd gevraagd, hoe gaan jullie dan om met Hamas als een terroristische organisatie, zei ze, dat is dus een van de belemmeringen voor erkenning. Parlementariërs hebben volledige begrip waarom de Verenigde Staten bezwaar maken tegen de Zweedse voortijdige erkenning van een Palestijnse staat. En hierbij hou ik het in ieder geval bij. Dus dat er in Zweden wat aan de hand is, dat is dus heel duidelijk. En verder kan ik u zeggen dat ik ook las, en ongetwijfeld is u dat bekend, dat ook bijvoorbeeld partijen als PvdA en D66 ook hebben gevraagd om in deze voetstappen verder te gaan in Nederland. En als ik hoor dat gisteren Bert Koenders de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken is, kan ik u vertellen dat ik zeer bezorgd ben over de positie van Nederland. Want we maken ons druk over Timmermans. Maar ik kan u vertellen, Bert Koenders is vele malen nog radicaler ten aanzien van een Palestijnse staat en ten aanzien van Israël. En we kunnen daarom zeer bezorgd zijn. En uw gebed is ook heel hard nodig. Nou, afgelopen week was natuurlijk ook in Israël ook echt het gesprek van de dag eventjes. Dat Britse parlementariërs hebben gestemd ook met een overweldigende meerderheid voor de erkenning van een Palestijnse staat. 274 hebben daarbij ja gezegd en er zijn maar 12 die tegen hebben gestemd. En ik ben geschrokken dat dit aantal die tegen een Palestijnse staat zijn zo laag zijn. De eerste motie, het waren moties en er was veel politieke waarde bij, maar het was toch wel wat symbolisch. Het was nog niet een officieel iets, maar het zijn vaak stappen die allemaal vooraf genomen worden. De eerste motie verklaarde: deze vergadering dringt er bij de regering op aan om de staat Palestina te kennen naast de staat Israël. En de motie werd vervolgens gewijzigd om de uitdrukking als een bijdrage voor een onderhandelde oplossing met twee staten te bereiken toe te voegen. Nou, dat debat in het Engelse Lagerhuis werd over de hele wereld gevolgd, nadat Zweden dus de woede van Israël deze maand eerder had opgewekt. Nou, de motie werd ingeleid door het Lagerhuislid Graham Riddle Morris, en die is van de Labour, de belangrijkste oppositiepartij, en die zei dat Groot-Brittannië een morele verantwoordelijkheid had op te treden vanwege haar geschiedenis als koloniale macht in de regio. Nou, de stemming is niet bindend, omdat deze werd ingeleid door een backbencher. En een backbencher is een parlementslid dat geen bijzondere verantwoordelijkheid draagt. Leden van de regering die achter een twee-staten-oplossing staan, werden geïnstrueerd om zich te onthouden van stemming. Aldus een officiële woordvoerder van de premier David Cameron. Wij denken dat je alles moet doen wat je maar kunt doen, dat een succesvol en duurzaam resultaat op basis van twee-staten-oplossing steunt. Nou, een aantal belangrijke figuren voelen zich naar verluid niet comfortabel met de motie, kwamen dus ook niet opdagen. Zo was Cameron er niet en de Labour-leider Ed Miliband was dus ook niet in het Lagerhuis daarbij. Een online petitie, en dat hebben ze ook gedaan, 111.000 handtekeningen kwamen daarbij. Voorafgaand waren er een handjevol demonstranten die buiten in de stromende regen stonden. En dat is een gigantische manier bevestigd. Die zei: stem ja voor een Palestijnse staat. Als er een staat is, zal de agressie stoppen en kan de genezing beginnen. Volgens Eddie Clark. Ja, dan denk ik toch, jonge. De Palestijnse autoriteit schat dat 134 landen, er zijn 192 landen als ik het goed heb in de wereld, Palestina als staat hebben erkend, hoewel het aantal omstreden is, omdat meerdere erkenningen door wat nu de lidstaten van de Europese Unie zijn, nog dateren uit het Sovjet-tijdperk. En in 2012 onthield het Verenigd Koninkrijk zich van een stemming in de Verenigde Naties. Is in ieder geval een grote zorg over wat gaat gebeuren. En nou het volgende. Ik ben momenteel in gesprek met Stan Goodenough. Stan woont en is journalist, reisleider onder andere in Jeruzalem. Komt uit Zuid-Afrika. Stan komt binnenkort, is een goede vriend van mij. En hij gaat sowieso eerst naar Australië. En wij geloven allebei dat het belangrijk is dat er bewegingen in de landen gaan ontstaan. Die gewoon tegen de regering gaan zeggen: wij zijn tegen een twee-staten-oplossing. Wij geloven in een één-staten-oplossing. Net zoals de eerste gelovigen. Denk eens aan Spurgeon. Denk eens aan John Wesley. Denk eens aan al dit soort opwekkingspredikers even geleden. Zij geloofden in het herstel van de staat Israël. Zij zijn verantwoordelijk, als het ware, als de eerste godsmannen die de wereld aanspraken: er komt ooit een Israëlische staat. De christen-zionisten gingen de anderen vooruit. En Israël heeft het nodig dat nu mensen gaan opstaan en gaan zeggen: er moet wat anders gebeuren. Neem de grond terug, Judea, Samaria, Oost-Jeruzalem. Annexeer het en laat het één Israël zijn. En u gaat meer van mij horen. We weten nog niet precies wanneer dat gaat gebeuren. Misschien pas januari, maar daar moet ik nog even naar kijken vanwege de drukte die wij allemaal hebben en de afspraken die er al staan. In ieder geval gebed voor ook ons eigen land. Want ik hoef u niet te vertellen wat er staat in Joël. De landen die Israël verdelen, die hebben ernstige consequenties en krijgen te maken met de toorn van God. En een Palestijnse staat is 100% het verdelen van het land. En dat kun je niet voorstellen waar wij waren. In Oost-Jeruzalem stond ons hotel. Dat zou dan ineens bij een Palestijnse staat horen. Hoe moet dat allemaal gaan? Ik snap er niks van. Dat is gewoon niet mogelijk. Het is te gek van woorden wat er gebeurt. De haat ten aanzien van de God van Israël is het gewoon. Ik vertelde al eerder in het programma dat ik afgelopen week onverwachts in de gang van het King David Hotel Ban Ki-moon en een aantal ministers van de Israëlische regering tegenkwam. Ban Ki-moon was daar onder andere om te praten over de herbouw van Gaza. Maar hij is ook geweest naar Gaza. En daar werd hij rondgeleid door een tunnel die nog intact was van Hamas. Hij liet zich daar fotograferen en is dus weer misbruikt. En je kunt je afvragen, zien ze nou niet in wat er gebeurt met het geld, wat er gebeurt met alles wat daar plaatsvindt? En dan is het een schok om te lezen dat er weer 50 miljoen van de Nederlandse regering gaat naar Hamas, naar Gaza. Ik vind zo'n gebaar ook heel duidelijk een bemoediging voor Hamas, omdat het eigenlijk ook zegt, Israël is fout. Dat is wat er gezegd wordt. En wat krijgt Israël eigenlijk als steun, vraag ik me dan af. In ieder geval gebeurt daar heel veel. En dan snap je in zekere zin niet, aan de andere kant ook weer wel, dat Israël gewoon helpt. Wat waarmee helpt? Omdat ze afgelopen dinsdag zijn begonnen met bouwmaterialen te transporteren naar Gaza. In een humanitair gebaar naar het door Hamas gecontroleerde gebied dat misschien alweer terreurtunnels aan het bouwen is in de Joodse staat. Nou, die hulp, 600 ton cement, dat zijn 50 vrachtautoladingen en hulpmateriaal, 10 vrachtautoladingen met staal. Het kantoor van de coördinator van activiteiten van de regering in de Palestijnse gebieden, dat is de COGAT, die verklaart dat de overdracht wordt uitgevoerd onder toezicht van de Verenigde Naties en de Palestijnse autoriteit, zoals overeengekomen met generaal Yoav Mordechai. Deze methode van overdracht is ontworpen om ervoor te zorgen dat de bouwmaterialen zullen worden gebruikt voor de vernieuwing van woningen en openbare gebouwen ten behoeve van de bevolking van Gaza, terwijl het de veiligheid van Israël handhaaft, aldus het IDF, het Israëlische leger. Opmerkend dat het zou worden uitgevoerd onder toezicht van de Verenigde Naties. Nou, daar hebben we wat meegemaakt al mee. De export van landbouwproducten uit Gaza wordt ook weer toegestaan en in de komende weken wordt begonnen met ongeveer 15 ton dadels en zoete aardappelen en die worden weer naar de PA gezonden. Hamas gebruikt regelmatig financiële steun van de VN en andere bronnen en ook materialen om dus deze terreurtunnels te bouwen tot in Israëlisch grondgebied met het doel Israëlische burgers aan te vallen in plaats van gebouwen te voorzien voor de eigen burgers. En om dat te illustreren maakte de IDF in de loop van Operation Protective Edge bekend dat een groot deel is gebruikt om allerlei zaken te bekostigen in Gaza voor de tunnels. Maar wist u dat vanaf januari 2014 via de Kerem Shalom grensovergang naar de Gazastrook er nogal wat civiele projecten zijn bevoorraad vanuit Israël. We praten over 4680 vrachtwagens die 181.000 ton grind, ijzer, cement, hout en andere voorraden dus hebben gebracht naar Gaza. En dat was dus voor civiele producten. Civiele projecten moet ik eigenlijk zeggen. In plaats daarvan echter werd een netwerk van meer dan 30 tunnels gevonden tijdens het grondoffensief, waarbij elke tunnel ongeveer 3 miljoen heeft gekost. En in iedere Hamas-terreurtunnel, zei de IDF, waren genoeg bouwmaterialen om 86 woningen, 7 moskeeën, 6 scholen of 19 medische klinieken te bouwen. En er dook weken geleden alweer bewijs op dat Hamas alweer begonnen is met het herbouwen van deze tunnels, ondanks het toetakelen van de regio door de IDF tijdens de Operation Protective Edge. Een reconstructie die velen angst inboet en die alleen maar zal toenemen. Nadat luisteraars, en ik weet niet of u dat al gelezen heeft, afgelopen week is er door de internationale gemeenschap in het totaal 5,4 miljard dollar toegezegd voor hulp aan Gaza. Afgelopen week hebben we natuurlijk veel meegemaakt toen we in Jeruzalem waren. En er waren nogal wat relletjes op die Tempelberg. En honderden Joden begonnen afgelopen woensdag de Tempelberg op te lopen ter ere van Hoshana Rabba. Dat is de zevende en de laatste dag van Sukkot. De politie heeft toen de berg voor bezoekers gesloten omwille van rellen door moslims. En die werden aangevoerd en aangevuurd, kun je ook beter zeggen, door Arabische Knessetleden. De politie zei dat ongeveer 500 personen vanaf 7:30 morgens de Tempelberg bezocht hadden, waarvan er 103 Joden waren. En na een evaluatie van de situatie op de Tempelberg, vanaf 9:45 werd de Tempelberg gesloten voor bezoekers wegens operationele overwegingen. Honderden politieagenten waaierden uit in de oude stad om bescherming te bieden aan duizenden Joden die naar de westelijke muur gingen voor het slaan van wilgenceremonie. U kent wel dat met de lulaf, dat men dan daar staat en zich dan heen en weer beweegt. 5 wilgentakken worden dan gebruikt in 4 soorten van de lulaf. De vloer geslagen aan het eind van de dienst als een herhaling van soortgelijke diensten die in de tempel gehouden werden. Sommige commentaren zeggen dat de wilgentakken de vijanden van het Joodse volk en Gods wraak op hen symboliseren. Belangrijk thema van de Sukkot Haftara Bijbellezing. Er toch is al wat gebeurd, want wij hebben het zelf gezien. Er zijn nogal wat politie's heen en weer, relletjes geweest. 3 politieagenten waren zelfs licht gewond geraakt toen moslims stenen naar hen begonnen te gooien. Bij de poort van de stammen van Israël naar de Tempelberg werden allerlei mensen opgepakt. Ook bij de Lions Gate waren relletjes. En die werden dus ook geleid door Arabische Knessetleden. Het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurde. Maar goed, er werden toch bezoekers op de Tempelplein toegelaten. Oudere moslims die demonstreerden daar hun minachting voor de Joodse pelgrims, schreeuwden ongecontroleerd naar hen. Alle moslims onder de 50 werden geweigerd. Dus dit waren allemaal ouderen. En uiteindelijk heeft de politie toch besloten om mensen toe te laten. Zo was een echtpaar van onze groep ook daar geweest. En zei, heel bijzonder, want er waren behoorlijke rellen. En de politie heeft ze in de moskee gestuurd. En dan mochten ze niet meer uit. Ze werden niet meer toegelaten om eruit te komen. En in plaats van dat ze dus de Tempelberg hadden afgesloten, mochten ze gewoon daar wandelen en kijken. In tegenstelling tot andere jaren waarin dan iedereen gewoon werd toegang ontzet. Ik wil nu met u gaan luisteren naar een gesprek wat ik afgelopen week heb gehad met Chris. Chris is een Palestijnse jongen in de zin dat hij een Arabische moeder heeft uit Bethlehem en een Nederlandse vader. Misschien is het wel precies andersom, maar daar moet ik even voorzichtig mee staan. We hebben wel hem eerder eens op de radio gehad. En toen wij elkaar spraken, heb ik gezegd, zullen we niet gewoon een leuk gesprek doen voordat de mensen dan eens mee kunnen luisteren in Nederland over jouw belevenissen van de Jeruzalemmars. Ik sprak hem in de lobby van ons hotel. Het is wat rumoerig op de achtergrond, maar het maakt het wel wat levendig en de kwaliteit is niet altijd optimaal, maar toch wel genoeg om het hier te laten horen. Luistert u met mij mee? Luisteraars, momenteel zit ik in de lobby van het Leonardo Hotel in Jeruzalem. According de Verenigde Naties is dit Oost-Jeruzalem. Maar als je het hier ziet, kan je je dat niet voorstellen. Het Loofhuttenfeest is achter de rug. En ik zit hier gezellig met Inge en met Chris. Chris die spreekt Nederlands, dus het is wat makkelijker met een interview. En Chris gaat, ga ik eens wat vragen wat hij van het Loofhuttenfeest heeft gevonden. Want je hebt volgens mij wel wat te vertellen, toch? Ja, absoluut. Het was, ik ben natuurlijk al heel vaak bij het Loofhuttenfeest geweest. En het was weer geweldig. En als er mensen zijn die nog nooit zijn geweest, het is gewoon geweldig. Dat is gewoon het enige woord. En sommige mensen komen in een ander deel van het jaar en dan is het ook prachtig. Maar als je ziet hoe druk het is, hoe druk dat het. Het is vol met Joodse mensen overal, maar ook heel veel gelovigen, duizenden en duizenden mensen van de naties. En het is gewoon, het was een te gekke week. Wat is nou, jij bent meegeweest met het Loofhuttenfeest van het International Christian Zionist Center. Wat heeft jou nou het meest aangesproken? Eigenlijk de Jerusalem March. En dat is al, ik weet niet, tientallen jaren dat er dus een hele mars door Jeruzalem gaat met soldaten, met El Al-piloten, met mensen van de bank. En alle gelovigen, die gaan dan met een bord, wij komen uit Nederland, wij komen van dat land. En dan staan er gewoon duizenden Israëli's langs de straten. En eerder ging ik altijd aan de zijkant kijken, een beetje filmen, een beetje naar de mensen kijken. Maar totdat Jack zei van loop nou eens mee. En meestal sta ik gewoon te genieten aan de zijkant. Ik zeg oké, ik loop wel mee. En nou, voordat je het weet, heb je al die Nederlandse vlaggetjes die je bij je hebt om uit te delen. Zijn ze al weg, want die kinderen willen ze hebben. En als je naar die oogjes kijkt en naar de oudere mensen die zo vol blijdschap zijn van... Er zijn mensen die van ons houden. Dat is gewoon... Ze denken dat de hele wereld tegen hun is. En ik had het laatst met iemand over van... wat nou de mooiste dag van je leven zou zijn. Of het nou de dag van je bruiloft is, zeg maar. Of meewandelen in de Jeruzalem Mars. Nou, ik kreeg antwoorden dat voor sommige mensen... de Mars in Jeruzalem, dat gewoon het toppunt is. Waarschijnlijk na de dag dat je de Heer hebt leren kennen. Dat staat natuurlijk op één. Dat is het christelijke antwoord. Ja. Dus dat moeten we natuurlijk wel even erin brengen. Maar dit is gewoon het ultieme. En ja, het was prachtig, ja. Eng, ik kijk even naar je. Je zit er wel afstandje, maar vind jij het ook mooier dan de trouwdag, onze trouwdag? Ja, ik vind het ook. Dus wij hebben het allebei zelf door. Ja. Wij vinden het mooier dan onze trouwdag. Hoewel dit jaar was het wat chaotisch, omdat ze het wat anders deden. Dus alles liep door elkaar heen. Maar het was wel heel bijzonder. En heb je nog bijzondere dingen meegemaakt tijdens de mars? Wat je zegt, dat vergeet ik niet meer. Want je kijkt naar de mensen langs de kant. Ja, ten eerste vond ik het geweldig hoe Jan Willem van der Hoeven, hoe hij dus met de microfoon waar jij hem dus bij hielp, hoe hij de mensen toesprak in het Hebreeuws. En hij vertelde niet een verhaaltje, maar hij sprak ze toe. En het ging recht in hun hart. En dat hij die liedjes ging zingen van Halleluja en al die mooie liedjes. En je zag het in hun ogen, hoe dankbaar ze waren. Dus dat vond ik zo bijzonder. En gewoon de momenten dat je één op één, dat je even stopte en met een gezin ging praten. En dat je ze een cadeautje gaf uit Nederland. En dat je ze dus kon vertellen van Nederland houdt van jullie en we zijn met jullie. Ja, dat was gewoon, het is gewoon te gek. Dat gaat recht in je hart. En dat is wat anders dan met een groep komen, even een tour doen en je gaat weer naar huis. Maar dat je echt tussen de mensen bent. En ja, prachtig. Ja, en ik weet nog dat een jaar of 5 geleden sprak ik een orthodox Joods meisje. Rut heette ze. Leeft ze niet meer? Jawel. Hoor. Nee, grapje. En toen verbleef ik in Ein Karem, iets buiten Jeruzalem. En ze vertelde, ik ben nog nooit buiten Israël geweest. Nog nooit mensen uit het buitenland echt ontmoet. Helemaal niet gelovige mensen. Maar ze zegt, tijdens het Sukkot, tijdens het Loofhuttenfeest, zat ik in de bus. En er zaten allemaal mensen om me heen. En ze waren zo blij. Ze waren zo gelukkig. En toen kwam ik met ze in gesprek. Ze waren zo vol liefde. En dat heeft haar hart helemaal geopend voor veel meer mooie dingen. En maar dat ze dus... ervaarde, dat ze Gods liefde ervaarde door die mensen die dus vanuit het buitenland kwamen om te vertellen dat ze van hen hielden. En dat was gewoon zo bijzonder. En ik zat een paar dagen geleden hier in de lobby, 's avonds. En toen zei ik tegen twee Friezen, ik zeg, hoe hebben jullie het naar je zin? Ze zeiden, ja, ik zeg, maar je kunt gewoon bij die Israëli's aanschuiven. Kijk, in Nederland denken ze misschien dat je gek bent, maar hier kan het gewoon. Ze vinden het hartstikke gezellig om te kletsen. Ik zeg, kijk maar. Dus ik ging naar 2 Israëlische moeders. Ze zaten hier met de kinderen. Ging er gewoon bij zitten. En we raakten in gesprek. Ze zeggen, wat doen jullie dan hier? En toen vertelde ik wat we deden. Nou, ze hadden nog nooit gehoord dat er mensen zijn die van hun houden. Ze denken alleen maar dat de wereld tegen hun is, als je de kranten leest en dergelijke. En dus met 1 gesprekje kun je ze al in tranen brengen. Dus als je nog nooit bent geweest, kom alsjeblieft een keer. Als ik multimiljonair was geweest op dit moment. En dan had ik durven zeggen, als je komt en je loopt mee met bijvoorbeeld met Jeruzalem Mars. Alleen dat. En die ervaring die je krijgt is je niet meer waard dan het geld wat je hebt betaald om te komen. Dan had ik gezegd, dan krijg je van mij je ticket terug. En zo geweldig is het gewoon. Dus luister maar naar Jack en Inge, kom een keertje mee en het zal de tijd van je leven worden. Nou, ik vind zelf de Jeruzalemmars absoluut het hoogtepunt van het jaar. En we komen meer dan eens in Jeruzalem natuurlijk, maar... Wat ik dit jaar, ik vond het geweldig. Wat ik wel jammer vind is dat er zoveel groepen zijn in Nederland die wisselend lopen met elkaar. Op zich is dat niet erg. Maar wat ik wel vind is dat men zich dat Nederland daarmee gepromoot moet worden. En dat vond ik sommige groepen wat jammer. Ik begrijp het, maar dat zou eigenlijk wat meer naar moeten gewoon te laten zien hoe belangrijk Nederland, hoeveel mensen er in Nederland achter staan. Want ik ben verrast hoeveel Nederlanders er dit jaar in Jeruzalem weer lopen. Want er is een financiële crisis, maar ook wij zijn weer met een wonder hier gekomen. Maar het is ongelooflijk hoeveel mensen er komen. Een ander iets is, Chris, we hebben natuurlijk van de week wat met elkaar gesproken, ook zitten dollen. Maar we hebben ook met elkaar gesproken over om te bidden. He, we hebben op een gegeven moment na het eten hebben we elkaar gebeden met degene die aan tafel zaten. Hier zijn wij, Heer, gebruik ons. Dat kwam naar aanleiding van jouw getuigenissen dat jij op pad gaat. En jij zegt van, nou Heer, ik ben hier. Wilt u me gebruiken? En jij gaf ongelooflijke getuigenissen. En de dag daarna moet ik zeggen dat Inge en ik er ook wel wat meegemaakt hebben. Maar je had vandaag in het afscheid heb je ook een paar bijzondere getuigenissen gegeven. Je hoeft niet alles te gaan vertellen. Maar kan je iets vertellen hoe het werkt aan de luisteraars? En kan je één getuigenis geven? Ja, absoluut. En, ik zeg één, misschien twee, maar ik weet, anders stop je niet meer. Dus, ja, dat kan gevaarlijk zijn. En ik ben 10 jaar geleden tot geloof gekomen. En dan kom je erachter dat God bestaat. En als je een leven hebt geleefd zonder God, dan is dat een enorme shock. Dat je erachter komt dat Hij bestaat. En ik heb het altijd heel simpel gehouden. Ik heb mensen die echt de Bijbel van voor naar achter tot elke letter uit hun hoofd kennen. En precies dat, die tekst betekent dat. Het betekent zus, het betekent zo. Maar ik hou het zo makkelijk. Als Jezus zegt, wees als de kinderen. En als je een kind bent, dan geloof je wat je vader zegt. Hij gelooft, als hij zegt, hij zorgt voor je, nou, dan geloof je dat. En je twijfelt daar niet aan. Dus ik hou het makkelijk. En ik sta op. Ik zeg, God, u heeft me weer een nieuwe dag gegeven. Ik ga lekker wandelen op straat. Ik heb deze dag, geef ik terug aan u. En gebruik me maar. En spreek maar tot me als ik iemand moet aanspreken of als ik iets moet zeggen. Nou, en er zijn zoveel mooie dingen gebeurd. In welk land ik ook kom, laat hij die dingen zien. En hoe werkt dat? Hoor je dan een stem? Of, Nou, er is één keer. Nou moet ik al sowieso meer dan één verhaal vertellen. De eerste keer dat het gebeurde, ik was net tot geloof en toen wilde ik naar een dienst van Jan Zijlstra. En wat iemand er ook van vindt, het enige wat ik wel weet is dat als deze man er niet was geweest, waren er heel wat meer begraafplaatsen geweest in Nederland. Want zoveel wonderen zijn daar gebeurd. Maar ik kende dat hele gebeuren niet. Ik denk, nou, ik wil erheen. Maar dat duurt soms tot soms 12, 1 uur 's nachts. En dit was al 9 à 10 jaar terug. En ik kon heen komen, maar niet terug. Dus ik lees me in de Bijbel, nou, bid in Jezus naam. Ik denk, nou, dan zal het wel zo moeten. Dus ik ging naar mijn kamertje. En ik zei, Heere God, ik wil naar die dienst, maar ik kan niet terugkomen. Wilt u me helpen? In Jezus naam, amen. En toen was er een stem. En die zei, ik zal zorgen dat je thuis komt. Dus ik doe mijn ogen open. Ik denk, wat is dit dan weer? Hoor ik stem? Een stem die hardop. Ik hoorde hem luid. Ik hoorde hem luid. En dat is de eerste keer dat ik Gods stem hoorde. Ik denk, nou, en dat zal wel normaal zijn. Iedereen zal het wel hebben. En dus ik denk, nou, dan koop ik een enkele treinticket van mijn huis naar Amsterdam, naar Leidendorp. Nou, dat is bijna 2 uur. Dus ik doe dat. Mensen verklaarden me voor gek van je hoort stemmen. Het zal wel. Ik zeg, ja, ik weet ook niet hoe het allemaal werkt. Dus ik kom daar. Ik ken niemand. Ik zit achteraan op de hoek. En na een kwartier zegt een man tegen mij. Hij zegt, hey. Ik zeg, hey. Ik kende hem niet. Hij zegt, waar kom je vandaan? Ik zeg, nou, ik kom daar en daar vandaan. Hij zegt, oh, mijn vrienden en ik wonen in de buurt van waar jij woont. Na de dienst kun je met ons terugrijden. En als je wilde, zetten wij jou thuis af. En ik denk, wat is dit? En vervolgens, ik moest huilen. Want ik dacht, wat voor wereld ben ik beland? God, wie bent u? Nou, kort daarna, net in deze nieuwe wereld beland te zijn, stond ik op straat. En het verhaaltje vertelde ik dus toen straks ook. Ik stond in Nederland op straat. Kwamen 2 meisjes van een jaar of 15 aan. Eentje was een gothic, helemaal in het zwart gekleed en alles. En toen sprak God in mijn hart. En nu zonder stem. Maar hij sprak op een of andere manier. Spreekt dat linker meisje aan en zegt dat ik van haar hou. En ik zei tegen God van, bent u wel helemaal lekker? Ik ken dat meisje niet. Moet ik haar zomaar aanspreken? Doe het. Ik loop erheen. Ik zeg, waarschijnlijk ga je me voor gek verklaren. Maar God sprak en zei dat ik tegen jou moest zeggen dat hij van je houdt. Dat hij altijd bij je is. En dat hij altijd hoort en ziet. Toen kreeg ze de tranen in de ogen. En toen zei ze, ja, mijn vrienden doen aan iets van satanisme. Thuis geloofde niemand in God. Maar 2 dagen geleden heb ik in mijn slaapkamer gevraagd, God, als u echt bestaat, dan moet u mij een teken geven. En toen is zij tot geloof gekomen. Ja, en toen dat ging gebeuren, nou, ik kan dus echt gewoon een uur vol praten met alleen maar verhalen. En dat is gewoon geweldig. En het is zo relaxed. Niet in krampachtig, oh, wat is het plan voor mijn leven, wat is het plan voor mijn leven. Ik leef vandaag. Ik weet dat er gemiddeld 150.000 mensen per dag sterven. Ik word wakker. Ik zeg, dank u wel, u heeft maar weer een dag gegeven. Ik wil niet, zoals het vaak gebeurt in Nederland en ook in andere landen, dat mensen op een automatische piloot leven, altijd maar hetzelfde. Nee, vandaag weer 24 uur het beste ervan maken. Met u vol passie zijn, mensen bemoedigen waar het kan, mensen eten geven waar het kan. En lekker met God wandelen, heen nog wandelden met God. Als nou vandaag de Bijbel geschreven werd, zouden misschien het boek Handelingen nog wel honderden en duizenden hoofdstukken instaan van alle mooie dingen die veel meer mensen meemaken. Dan denk je, oh, hoe groot zou jouw Bijbelboek zijn? Nou, voor mij mag het één zin zijn. En Chris wandelde met God. En dat vind ik genoeg. Amen. Ja. Dankjewel. Ja. Dankjewel, Chris, voor dit verhaal. Graag gedaan. Dus het is bemoedigend. En ook voor ons was het bemoedigend. Maar voor heel veel mensen merkten we om ons heen. Ook de manier hoe je erover praat. En ja, het was gaaf. Dankjewel. Ja. Even kort, klein stukje van het nummer All That Is Within Me. En omdat de tijd al bijna weer aan het einde is gekomen, toch nog even gauw nog een bijzonder artikel. Ik heb er nog een paar liggen en die gebruik ik voor volgende week. Maar hier heb ik bijvoorbeeld uit Times of Israel, heel interessant dat een Joodse familie die enkele maanden geleden uit Syrië werd in Israël werd binnengesmokkeld. En dat kwam door een netwerk van Israëlische zakenmensen. En ze zijn een nieuw leven in de Joodse staat begonnen. De familie, een van de weinig overgebleven Joodse families in Syrië, kwam in Israël aan met helemaal niets, volgens een zakenman uit Netanya, die hen hielp emigreren, aldus de radio. In de eerste fase kwamen de moeder en de dochter. Vervolgens kwam de hele familie. En die zakenman, die alleen als David geïdentificeerd wil worden, vertelde dat aan de radio. De familie kwam zonder bezitting aan, dus wij doneerden om hen te helpen met alles wat ze nodig hadden. We deden ons best om hen bij te staan met hun aanpassingen in Israël. De ondernemer, die maakt deel uit van een netwerk van Israëliërs met een Syrische afkomst die de familie hielp. Het Knessetlid Yisrael Hazon van Kadima, die werd geboren in Damascus en naar Israël kwam op de leeftijd van 7 jaar, maakt ook deel uit van deze groep. En Shaul Mofas van Kadima, hij werd geboren in Iran, was zondag de gastheer van de Syrische familie in zijn sukkah. De Joodse gemeenschap in Syrië is een van de oudste in de diaspora en was ooit vooral in Aleppo en Damascus geconcentreerd. Na de Eerste Wereldoorlog zag de gemeenschap massale emigratie naar de Verenigde Staten, het land Israël en Latijns-Amerika. Na de oprichting van de staat Israël in 1948 verlieten de meeste van de overgebleven Joden Syrië, terwijl maar een paar duizend bleven. Velen van hen werden langzaam het land uitgesmokkeld. Vandaag denkt men dat er nog maar enkele tientallen Joden in Syrië zijn overgebleven en dat veel van de oude synagogen en gebouwen van Joods eigendom zijn beschadigd tijdens de huidige burgeroorlog. Tot zover dit artikel dan nog, op het laatst nog meegenomen. Het is tijd, ik moet afsluiten. Ik hoop dat u bemoedigd bent door dit programma, ook door het getuigenis van Chris. De kwaliteit is misschien wat minder, omdat het in de lobby van het hotel werd opgenomen. Veel rumoerige geluiden om ons heen. In ieder geval, ik ben blij dat we weer terug zijn, dat we weer vol aan de slag kunnen in Nederland, want er is veel werk te doen ten aanzien ook van het Joodse volk. Want ja, de mensen die dat willen bemoedigen zijn er steeds minder. Ik dank u voor het luisteren. Ik zeg tot u allen shalom en tot volgende week.